Заір Азур, не шкадуючы сябе, працаваў і працаваў. Скульптар, дасібны субяседнік, цікавы мемуарыст. У майстэрню ягоную было б шчасцем зайсці, як у музей. Аж сам маэстра здаваўся жывым манументам. Мне прыйшлі было радкі. Ад успамінаў пацяжэла кайстра, да не зважае на гады свае, ідзе, і помнікі вітаюць майстра, а ён між іх сябе не пазнае. Пра ягоныя працы хадзілі і вясёлыя анекдоты. Так турысты з Каўказа дзівіліся. У Менску мы ўпершыню ўбачылі Леніна сядзячага. І такі ён сумны, ці не каецца, што заварыў кашу. Гэта пра помнік Якубу Коласу перад Камароўкай. У Заіра Азура была цяга да партыйных ідалаў. Азур першы блізка ўбачыў мэту і стараўся шчыра дабрадзей ідаламі партыі планету засяліць замест жывых людзей. Ідалам лягчэй, з цяжкой задачай, дабудуюць камунізм не іначай. Неяк сумнавата Васіль Быкаў зазначыў, Азур нарадзіўся камуністам, а памёр габрэем. У майстра хапала натхнення на ўсіх. Лепшыя творы будуць яшчэ доўга жыць і жыць.